a vére, célpontja mégis az ellenség vezére. A hund nem zsoldos, nem pénzét oszt halál, nem gonoszul élvezett, ő szenvedést hozó. Rendkatonája, földje, hazája, szent és mindenek előtt való. Elő a kard, a két élő vas, közelről küzd, tízezer lovas. A szaslövők élén Attila támad, fiatal bátor, sohasem fárad. Testésebek, hullik a vére, célpontja mégis az ellenség vezére. A bunk nem zsoldos, nem pénzét oszt halál, nem gonoszul élvezetből szenvedést hozó. És a hajnal eljön másnap fényes szárnyain, szélvihar emeli fel a holtak lelkeit. Növények füstje száll, és a tátos az oltár előtt áll. Isten áldása az elhunyt